Ayrıntılara bakalım. Devletler ve hanedanlar. Doğu Roma İmparatorluğu var. Heraklius yönetiyor. Kur'an'ın indiği dönemde. Doğu Roma İmparatorluğu'nu 610-641 tarihleri arasında çok uzun süre imparatorluk yapmış Heraklius. Sasani İmparatorluğu var. İki büyük güç bunlar. İki süper güç o dönemin. İkinci Pers İmparatorluğu aslında. Pers İmparatorluğu'yla Sasanileri karıştırmamak lazım. Persler malum Sasanilere kadar hükümran idiler. Aslında Sasaniler dördüncü hanedandır İran'da hakim olan. Ama bunlar birbirlerine devrederler. Düşmanlıkları da dostlukları da birbirlerine devrederler. Perslerin devamıdırlar Sasaniler bu açıdan. İkinci Hüsrev yönetmektedir Kur'an'ın indiği dönemde 610 yılında. İkinci Hüsrev yönetiyor Sasani İmparatorluğunu. Yönetimi 590-628 arası. O da çok uzun süre yapmış imparatorluğunu. Şehinşahlığını. Birleşik Çin İmparatorluğu var. Sui Hanedanı. Çin İmparatorluğu bu hanedandan önce dağınıktı. Farklı farklı devletler vardı. Yang Ti isimli bir imparator var yöneten. Kur'an'ın indiği gün, indiği dönemde. Etiyopya, Habeşistan demiyorum. Eskiden bizden olan iyidir mantığına sahiptim. Onun için yani benim de kafamda demek ki milliyetçilikler varmış. Allah temizledi, hamdolsun ona. Habeşistan bizim ya, Etiyopya'da yabancı ya. Habeşistan demeyi ben böyle bir keyif alırdım. Oysa köleler ülkesi demekmiş. Anlatabiliyor muyum? Yani bizim yanlışımız elin doğrusundan iyidir mantığına saplandığınızda böyle yamukluklar yapabiliyorsunuz. Onun için Etiyopya'da yine Aksum Devleti var. O dönemde Aksum Devleti'ni Ashame bin Ebcer yönetiyor. İşte Müslümanlar hicret ettiğinde yine o var. Ondan önce de babası Ebcer vardı zaten. Güney Hindistan. Tamil Çula Hanedanı var. Kralı tespit edemedim. Birinci Doğu Göktürk Kağanlığı var o dönemde. Kuzeyde ki en büyük devlet ona aitti zaten. Nüfus değil de alan itibariyle. Şipi Kağan yönetiyor o dönemde. Göktürk İmparatorluğunu, Kağanlığını. Buhara'da bir Buhara merkezli devlet var. Kan Hanedanı'ndan Şoli lakaplı Çaovu yönetiyor. Çaş, Taşkent merkezli bir devlet var. Han Fuce Tegin yönetiyor. Tabii bu Çin kaynaklarından aldığımız için isimler Çince telaffuz. Japonya'da bir imparatorluk var. Asuka dönemi imparatoru tespit edemedim. Kore Bekçe Krallığı var. Kralı Mu. Yönetimi 600-641. Yani Kur'an indiğinde Kore'de Mu'nun yönettiği bir krallık var. Kore'de yine Kogurya Krallığı var. Kralı tespit edemedim. Orta Amerika, Maya Devleti var. Yöneticisini tespit edemedim. İtalya'da Lombard Krallığı var. Dükalıklar var. Daha doğrusu bu dükalıkların da ortak bir devleti var. Kral Akilulf diye bir kral yönetiyor. Kur'an'ın indiği dönemde. İspanya Vizigot Krallığı var. Kral Viterik yönetiyor ve Gundamer yani 600-610'da biri bitirmiş, diğeri başlamış. Hangisinin hangi döneme denk geldiğini tespit edemedim. Lahmi Devleti var. Arabistan Yarımadası'nda. Sasani boyunduruğu altında bu devlet. İyas bin Kabisa el-Ettai yönetiyor bu devleti. Suriye Gassani Krallığı var. Bu devleti de Cebeli bin Eyhem yönetiyor. Yani hemen hemen dünyada belli başlı devletler bunlar. Yukarıdaki liste yaklaşık bir günümü aldı. Hiçbir yerde görmedim. Yok. Hiçbir çalışmada yok. Bir gün verdim bu listeye. Hakkımı nasıl ödeyeceksiniz? Ya bunda ne var ki? Diyen, bilgiye değer vermeyendir. bilginin değerini bilmeyen adam değildir. Bu manada eğer bir şeye değer verirseniz onu çoğaltırsınız. Eğer bir şey azsa o toplum ona az değer verdiği içindir. Çoğalsın istediğiniz şeylere değer verin ki çoğalsın. Yoksa niye az diye şikayet etmeye hakkınız yok.